Faith, Hope and Fury, album Patty Young i jego zamknięcie, Coming Home. A to początek, mam nadzieję, wspaniałej przygody, jaką będzie działalność Benjamina Clementina. To wciąż są pierwsze tygodnie oswajania się z jego muzyką, bo to materiał z jego debiutanckiej płyty At Least For Now. Właśnie się ukazała i mieliśmy ogromną przyjemność słuchać tych dźwięków przedpremierowo. Posłuchaliśmy tej płyty już w całości w atelier, a teraz czas na nasze wcale nieskromne i niespecjalnie selektywne best of z tego albumu. Lately I've been searching, for answers. I walk around the boulevards looking for magicians. With a cold feet, black coat full of arms outstretched, and a leading voice. And I can't help but shout at the top of my lungs, saying, who? Is next in line to get hurt. Who? Who? Is next in line to get speared. Bad mouth, bad habits. Now leads icicles growing out me. Our past, I guarantee, if you stay with me, your tomorrow will be endlessly free. Don't know. Ooh, is next in line to get hurt? Who? Who is next in line to get spilled? Keep your head. There's no No i przez ostatnie 5 minut przypomniałam sobie, dlaczego 12 lat temu, recenzując tę płytę, dałam jej 5 gwiazd. Kick Up The Fire and Let The Flames Break Loose. Drugi album zespołu The Cooper Temple Close. To niezła jest składanka, nazwa zespołu i tytuł tej płyty, ale wtedy nie miałam żadnych problemów ze spamiętaniem tytułu albumu, który tak często mi towarzyszył. Słuchaliśmy otwierającego wszystko utworu The Same Mistakes. Płyta niezwykła, iskrząca pomysłami, ambitna, dziwna, momentami trudna, czasem tylko przebojowa, chociaż w tym głośnym, najeżonym emocjami znaczeniu słowa przebój. Też już wspomnienie czasów, których nie ma. Kilka dni temu cytowałam w koleżeńskiej rozmowie zespół Interpol, a potem sobie pomyślałam, i gdzie oni tak naprawdę dzisiaj są, chociaż przecież w ubiegłym roku ukazała się niczego sobie ich nowa płyta. I coraz więcej tych bohaterów zdarzeń, tych towarzyszy dni, wieczorów i nocy początku XXI wieku już gdzieś odeszło z naszej pamięci, z tych rzeczy jak najbardziej bieżących, i zdałam sobie sprawę z tego, że po płyty takiego zespołu jak The Cooper Temple Close choćby się po prostu już teraz tylko sięga w jakichś sytuacjach co najmniej wyjątkowych. A szkoda byłoby o takiej płycie nie pamiętać. Raz jeszcze z tego wydawnictwa Blind Pilots. I hope you never change, I hope you never go, I hope you'll always keep our little secret though. But how do we get here at this height, and what's this talk of this? You came along to change the grave, to raise. the smoke from me as you dream inside. Let your days slip away, come with me and ride. My darling, you're a devil's guy. You need a comfort of my love to bring out the best in you. I own that check now. See what you're giving to me. Ponad dekadę trzeba było czekać, by usłyszeć znów głos D'Angelo, ale kiedy powrócił, to w wielkim stylu. Nie wiem, czy czasy są takie, by przyjąć takie dźwięki z takim entuzjazmem, jak niegdyś przyjmowano jego muzykę i przynajmniej jeden teledysk. kto kojarzy, ten wie, o czym teraz mówię. Po latach oczywiście coś innego jest już, domyślam się, wartością, która może zainteresować czy zaintrygować jego twórczością czy jego muzyką, coś innego niż jego umięśnione ciało. To lekka sugestia w kierunku tego, jaki to był teledysk. Dość powiedzieć, że z pewnością przeszedł do historii gatunku, a nowa płyta D'Angelo jest znakomita. Ain't That Easy, tak się rozpoczyna. Za chwilę jeszcze raz z tej płyty, a w przyszłym tygodniu obiecuję kolejne jej fragmenty. Thank you.

ciało. Twoje ciało. Twoje ciało. Twoje ciało. Twoje ciało. Tak długo czekam ciało, w pewnym sensie postscriptum do moizmu znakomitej ostatniej płyty Tomka Makowieckiego. A postscriptum do świetnej ostatniej płyty St. Vincent ukaże się na dniach i będzie to taka reedycja, jakie cieszą szczególnie, bo wzbogacona o utwory, które nie znalazły się na ostatniej obsypanej nagrodami, tytułami, nominacjami, bo jeszcze nie wszystko pewne, płycie amerykańskiej wokalistki. Te dodatki są z tej nielicznej i nieczęstej grupy tak zwanych bonusów, które niczym nie ustępują, jeśli chodzi o jakość i przyjemność słuchania temu, co znalazło się na płycie podstawowej. Zatem już wkrótce w atelier nowe piosenki St. Vincent, a na razie coś, co świetnie znamy. People turn the TV on, it looks just like a from the road. No one around, so I take off my clothes. Am I the only one in the only world? I see the snake hooks dotted in the sand, as if Syrah painted the Rio Grande. Am I the only one in the only so kind, telling me how sorrow grew bit by bit inside of you and Cause when I write, I'm Robert Smith. I got this million dollar bid. The stadium's gonna have the perfect song. Superman, finał płyty Sentiment z trzeciego albumu Julii Marcel. A teraz, jeśli wierzyć tytułowi płyty, choć jeśli patrzeć na tracklistę, to jesteśmy spóźnieni o jakieś dobre 2 godziny, no ale tak czy inaczej to zdaje się płyta stworzona na takie momenty doby jak ten. Down. I can hear your cannons call. You've been aiming at my land. Your hungry hammer is falling. Cross my borders and kill the calm. Bear your fangs and burn my wings. I hear bullets. Jest na tej płycie Long Gone Before Daylight, piątym albumie The Cardigans z 2003 roku, taka piosenka o bezsenności na chwilę przed czwartą rano, ale mam nadzieję, że jeśli kogoś z was słuchających dziś tej audycji dopadła bezsenność, to że jednak nie była to noc stracona. Dziękuję za ostatnie 4 godziny. Anna Gacek. Buried now.